Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Minął termin zgłaszania protestów wyborczych. Późnym popołudniem zgłoszonych było w sumie 55 skarg. Propozycje budżetowe przejdą dopiero w przyszłym roku. Tak sytuację z wydatkami Unii ocenia polski kandydat zatwierdzony na unijnego komisarza. Powiemy też o nagrodach Semper Fidelis, po raz pierwszy wręczonych przez Instytut Pamięci Narodowej. 55 protestów wyborczych. Tyle wpłynęło do Sądu Najwyższego do godziny 16. Składać można je było do północy. Sędzia Michał Laskowski powiedział, że zgłaszane zastrzeżenia mają różnorodny charakter. One mają treść bardzo różną. Od tego, że na przykład karty do głosowania czy jakaś część kart nie była upieczętowana w jakiejś komisji. Inny protest dotyczy wpisania na listę kandydatów w miejsce zmarłego Kornela Morawieckiego innej osoby i autorka protestu uważa, że nastąpiło to z uchybieniem terminu, który w ustawie jest zapisany. Wszystkie protesty będzie rozpatrywać Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Zgodnie z obowiązującą ustawą o Sądzie Najwyższym to zadanie zostało powierzone przez ustawodawcę tej nowej izbie. Chociaż to będzie oczywiście decyzja pani prezes, no nie ma ona specjalnie pola manewru i musi przekazać taki protest do tej izby właściwej. Na rozpatrzenie wszystkich protestów wyborczych Sąd Najwyższy ma 90 dni od daty wyborów. Decyzje dotyczące nowego unijnego budżetu zapadną w przyszłym roku, tak mówi wyznaczony na komisarza do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Na antenie radiowej Trójki polityk ocenił, że propozycja aktualnej fińskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej nie będzie przedmiotem dalszych debat. Prawdopodobnie decyzje budżetowe zapadną w końcu w drugiej połowie roku podczas prezydencji niemieckiej. Tego się należy spodziewać. Natomiast powiedziałem w Parlamencie Europejskim podczas wysłuchania i to powtarzam, jestem za tym, żeby budżet na wspólną politykę rolną był odpowiedni i silny. Zdaniem Janusza Wojciechowskiego środki na politykę rolną w nowym budżecie wspólnoty powinny umożliwić realizację wyzwań środowiskowych i klimatycznych. Obecny projekt przewiduje 7-letnie wydatki na wspólną politykę rolną na poziomie 365 miliardów euro. Oznacza to 5% cięcia. Żal do Unii Europejskiej mają rolnicy z Francji. Po południu protestowali i blokowali drogi. Domagali się od władz stworzenia takich warunków, aby produkcja rolnicza była opłacalna. Z Paryża Marek Brzeziński. Ustawiano traktory w poprzek autostrad, by blokować przejazd, uniemożliwiając korzystanie z dróg. Tak było na południu w rejonie miasta Nîmes i w centrum Francji. W okolicach Awinionu poruszano się w żółwim tempie, bo rolnicy stosowali tak zwaną metodę ślimaka, czyli jechali bardzo wolno, hamując ruch. W kilku miejscach doszło do starć z policją, która użyła gazów łzawiących. Przed niemal wszystkimi siedzibami prefektur we Francji blokowano do nich dostęp sprzętem rolniczym, ale także przyprowadzając tam stada bydła. Protesty rolników dotyczyły sprzeciwu wobec podpisanych przez Unię Europejską porozumień m.in. z Kanadą i z państwami Ameryki Południowej w sprawie wolnej wymiany handlowej, co dla francuskich hodowców ma stanowić zagrożenie ze względu na konkurencyjność cenową. Mówiono także o ograniczeniach w produkcji rolnej wprowadzonej przez Unię oraz o opóźnieniach z wypłacaniem pomocy z unijnej kasy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Instytut Pamięci Narodowej pierwszy raz przyznał swoje nagrody. Semper Fidelis otrzymują osoby, instytucje i organizacje, które działają na rzecz upamiętnienia dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich. Laureatami zostały 3 osoby oraz 2 organizacje. Wśród wyróżnionych była m.in. pułkownik Weronika Sebastianowicz, żołnierz Armii Krajowej, działająca na rzecz podtrzymywania etosu AK na Białorusi. Cieszę się bardzo, bo będąc w więzieniu czy na Warkucie, nawet nie marzyłam, że kiedyś przyjadę do Polski, a tym bardziej, że będę uznana taka ważna nagroda. Wyróżniony został również Roman Dzwonkowski, polski rzymskokatolicki duchowny, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki oraz harcmistrz Stefan Adamski, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego na Ukrainie. Wyróżniono także czasopismo Wołanie z Wołynia, którego od początku redaktorem naczelnym jest ksiądz Witold Kowalów. Staramy się dotykać różnych spraw, nie tylko religijnych czy ewangelizacyjnych, ale też historii dziedzictwa, które niesie z sobą Wołyń. Nagrodę Semper Fidelis otrzymał również Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie. Witold Banach, Polskie Radio. Dodam, że Polskie Radio jest patronem medialnym nagród. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od 7 stopni na Pomorzu Zachodnim do 9 w centrum i 11 na Podkarpaciu. W nocy i jutro w ciągu dnia, w zasadzie dzisiaj w ciągu dnia, pogodnie. W nocy możliwe też lokalnie mgły. Na północy silniejszy wiatr. W ciągu dnia będzie od 13 stopni na północy do 18 w centrum i do 23 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Leśna wycieczka w miesiącu maju. Tak jakbyś trafił prosto do raju. Wiosenne słońce i leśna łączka. Leśna łączka, leśna łączka. Wilk przegryzł szyję właśnie zajączka. Wilk przegryzł szyję właśnie zajączka. W maju. Proszę Państwa, witają Was na antenie Elżbieta Różańska, Piotr Kordaszewski i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Na samym początku wysłuchaliśmy piosenki zespołu Apteka, bo jakżeż by inaczej mogło się rozpocząć to przedstawienie radiowe w Aptece Nocnej, jeżeli by miało zabraknąć tego zespołu. A drugą pozycję, którą dla Was przygotowałem, będzie to zespół Hołk i taka odsłona bardziej rockowej twarzy Darka Majelonka, ale też i innych fantastycznych instrumentalistów, z których szczególnie chciałbym Wam przedstawić tutaj kolegę Sadowskiego, który grał na gitarze świętej pamięci. Jedna z lepszych polskich, bardziej charakterystycznych, brzmiących gitar. Posłuchajmy. Transmission into your heart, zespół Hołk. Transmission to your heart. Mija, proszę Państwa, 50 lat od wydania pierwszej i drugiej, bo w tym samym roku wyszły płyty zespołu Led Zeppelin. To zespół tworzący pewien gatunek, można powiedzieć, w pewnym sensie i też pewne rodzaje zachowań, gdyż jako jeden z pierwszych tu w części europejskiej, tej anglosaskiej, która jednak trzyma do tej pory w pewnym sensie hegemonię w dostępie do publiczności, do zachęcania, no gdyż rozpoczęli właściwie, można powiedzieć, tą przygodę. W tym wypadku chciałbym Państwu zaprezentować jeden ze sztandarowych numerów tego zespołu. Akurat najbardziej znanym jest chyba Hulotta Love, czy ja dla Państwa przygotowałem piosenkę pod tytułem Kaszmir. Sand. Kaszmir, jedna z piękniejszych prowincji indyjskich, leżąca na granicy z Pakistanem, które, przypomnę Państwu tylko to, że cały czas toczy się o nią wojna, cały czas jest konflikt, cały czas i jeden i drugi kraj, czyli i Indie i Pakistan, uzurpują sobie prawa do posiadania właśnie tej pięknej górskiej prowincji, w której zresztą, jeżeli ktoś był, to oczywiście wie, a ktoś, kto nie był, tylko tutaj podpowiem, że klimat jest bardzo zbliżony do tego, który mamy w Polsce. A jeżeli chodzi w ogóle o wakacje i klimat wakacyjny, to o wakacjach w Kambodży zaśpiewa dla Państwa teraz legendarny zespół punk rockowy, powstały w 1978 roku w słonecznej Kalifornii, zespół Dead Kennedys. We'll be right back. you know you've seen it all. That is coming, and you'll go far back east to die, don't crawl. Play a sneaky jazz with the Rachel Snares on your five-grand stereo. Bragging that you know how the niggas feel cold and the sun's got so much so. It's time to taste what you roast here. Right, God will not help you here. Grace yourself, my dear. Grace yourself, my dear. It's a holiday in Cambodia. It's tough kids, but it's alive. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack a wife. You're a snitch, you suck like a leech. You want everyone to act like you. Kiss ass while you're bitch so you can get rich, but your boss can switch her off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Slaves or soldiers till you starve and your head is skewered on a steak. Now you can go where people are one. Now you can go where they get things done. What? Następnym zespołem będzie zespół, a właściwie projekt taki muzyczny, który oczywiście skupia muzyków, także jest to zespół muzyczny, ale generalnie nazywa się to Druga Fala. To projekt, który został zarejestrowany na żywym koncercie w studiu Agnieszki Osieckiej, a jest to piosenka zespołu Pancerne Rowery, który powstał w roku 80. Był przedstawicielem miejskiej sceny alternatywnej. Piosenka ma taki dosyć dziwny tytuł 20 47 77, a jest to po prostu numer telefonu, który jako sześciocyfrowy właśnie, jako sześciocyfrowy numer funkcjonował w zamierzchłych czasach PRL-u. Druga Fala, Pancerne Rowery, 20 47 77. Jeżeli oczywiście zespół Ramones, bracia Ramon, nie oczywiście nie wszyscy z tej samej matki, ale z tego zespołu, właśnie dlatego byli nazywani braćmi Ramon. I chyba taki też w zasadzie ich najbardziej znany numer z tego okresu, choć może akurat dla mnie, bo fakty są takie, że to była pierwsza piosenka tego zespołu, który usłyszałem będąc uczniem siódmej klasy szkoły podstawowej, także jakiś czas temu. Nie będę już tutaj naliczał tych lat, ile to temu było. Niemniej jednak posłuchajmy, bo są to nazwani też Beatlesami punk rocka, zespół Ramones, bracia Ramon, Sina is a punk rocker. I pozostajemy w stylicie punk rocka. Przed państwem zespół z Gdyni, Młode Wilki, które w tej chwili w zasadzie są w tak zwanej fazie wzlotu. Zespół Kiev Office ze swoim dwupłatowcem. Dwupłatowce. Moja wolę, kiedy leci wciąż górę, a ja tylko mam górę. Tak brzmi Trójmiejska, a właściwie Gdyńska, w tym wypadku scena alternatywna, to był zespół Kiev Office. A przed nami następny reprezentant, też z nadmorza i dziwnym trafem też z Trójmiasta, zespół Ścianka, który w zasadzie też stworzył swój własny klimat i tym się chyba charakteryzują właśnie te zespoły, które lubimy, że oprócz tego, że grają muzykę, też przyprowadzają, przynoszą ze swoją muzyką odpowiednią atmosferę, zwaną też przez niektórych klimatem, przez tak zwanych klimaciarzy. I dla klimaciarzy w zasadzie tych wszystkich, którzy polubili tą atmosferkę, zespół Ścianka zagra i zaśpiewa piosenkę pod tytułem Boję się zasnąć, boję się wrócić do Don. Zawsze Jeżeli w ogóle mamy rozmawiać o punk rocku i o tym, co działo się na przełomie lat 70., 80. i 90., oczywiście ta nazwa też ewoluowała, potem zmieniała swój charakter, też i były odmiany, to wszystko przechodziło z punk rocka w nową falę, potem w jakiegoś hardcora i tak dalej, te wszystkie szufladki oczywiście zostały wymyślone przez dziennikarzy, których, no wiadomo, to za to się szanuje i opłaca, jeżeli stworzą taką szufladkę, do której daje się włożyć jakąś grupę artystów, no to wtedy to wszystko ma ręce i nogi, ale żeby ta szufladka powstała, musi być ktoś, kto jest wcześniej, znaczy kto jest w tym momencie, kiedy powstaje i zaczyna grać, niedefiniowalny. I w tym wypadku był to taki zespół, który pomijając już, że wprowadził nowe tendencje w byciu takim po prostu na co dzień, a było to takie bycie bardzo szokujące i sama nazwa zespołu też jest szokująca, a przynajmniej była, no na dzień dzisiejszy to już może nie jest takie kontrowersyjne, niemniej jednak muzyka pozostała i akurat w tym wypadku chyba nie trąca myszką przed państwem Sex Pistols i Anarchia w Zjednoczonym Królestwie. Bye, cause I w tym samym czasie, a może i nawet trochę wcześniej, powstał zespół The Stranglers. Ten zespół w zasadzie rozpoczął moją przygodę ze słuchaniem muzyki, z interesowaniem się, kto ją tworzy i dlaczego. Zespół dość mocno zaangażowany w tą rewolucję przełomu lat 70. i 80. I tutaj piosenka z mojego ulubionego albumu. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Moim skromnym zdaniem jest najbardziej adekwatna do właśnie tego tytułu albumu Black and White, a tytuł brzmi Dead and Night and Blood. Pytaj milicjanta, on ci prawdę powie. Pytaj milicjanta, o! Ja się już z Państwem żegnam. Żegna się również Elżbieta Różycka i Piotr Kordaszewski. To był Deserter, a przed Państwem Lux Torpeda. I ja zapraszam za tydzień o tej samej porze. Dobranoc. Trochę tajemniczy, znów pytasz o czym myślę, odpowiadam, że o niczym.